50 languages. 63. 63. Kladení otázek 2. Kladení otázek 2. Mám koníčka. Mám koníčka. Hrají tenis. Hrají tenis. Kde je tenisové hřiště? Kde je tenisové hřiště? Máš nějakého koníčka? Máš nějakého koníčka? Hrají fotbal. Hrají fotbal. Kde je fotbalové hřiště? Kde je fotbalové hřiště? Bolí mě paže. Bolí mě paže. Bolí mě i noha a ruka. Bolí mě i noha a ruka. Kde je lékař? Kde je lékař? Mám auto. Mám auto. Mám i motorku. Mám i motorku. Kde je parkoviště? Kde je parkoviště? Mám svetr. Mám svetr. Mám i bundu a džíny. Mám i bundu a džíny. Kde je pračka? Kde je pračka? Mám talíř. Mám talíř. Mám nůž, vidličku a lžíci. Mám nůž, vidličku a lžíci. Kde je sůl a pepř? Kde je sůl a pepř? Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.